in de Dutch 1000 en harder dan ik hebben kan. Ja, en nu iemand. Ze staan daar 13 keer in. 13 keer in de 1000. Ja, dat is ongekend. Van Criss Cross Amsterdam, dames en heren, Sander! Yay! Hey, mannen. Jullie staan 13 keer in de lijst. Ja, Jelde appt het dan aan, maar ja, dat is niet normaal. Had jij het al verklapt, Jelde? Ja, ik moet hem een beetje lokken. Ja, anders wilde ik niet bellen. Ja. Wel allemaal met Yuki, hè? Zeg je? Zo, maar met Yuki. Met Yuki, ja. Die staat op de koffer, ja. Ja, het doet dat dan een beetje zeer of niet? Als je daar, weet je wel, van ja, toch Yuki. Ja. Nee, het doet geen pijn. Hoe is het eigenlijk met het liefdesverdriet? Ja, gaat goed, maar ga gewoon lekker door. En, met wie? Ja, heb je die langs zien komen, Frans Bauer, Jan Smit? Hebben we het langs zien komen? We hebben jullie favorite gemaakt. Ja, wat een gekke plaat, man. Ik wou net zeggen, vragen aan een bekende weg. Ja, maar het is toch niet altijd nu met Jan Smit? Jan Smit is er voor altijd bij. Voor altijd. Gaat nooit meer weg. Nee, dit is het. In ons hart. Ja. Nee hoor. Nee, dat was een goede 1 april gehad natuurlijk. En er zijn nog steeds mensen die het nog steeds geloven. Maar ja, Yuki is niet vervangbaar. En wij zijn gewoon lekker met z'n tweeën. En Jordi en ik zijn ook de oprichters van Criss Cross. En wij zijn ook de jongens die de hits hebben gemaakt. En Yuki was onze MC. Ja. Was erbij. Was onze MC. En hij is de beste MC van Nederland. Maar was hij echt alleen maar MC? Een beetje roepen op het podium is dat erbij. Ja, hij was eigenlijk alleen onze MC. Maar voor de buitenwereld waren we natuurlijk met z'n drieën. En dan ga je niet zeggen van, Jordi en Sander doen dit. Maar hij heeft nooit de muziek gemaakt. Maar het was gewoon eigenlijk personeel, was het? Oh. Ja, ZZP'er. Oproepkracht. Nee. Ja. Kijk, maar hier klinkt hij als uithangbord. Ja, kijk, oompje heen, die heeft natuurlijk ook dingen geroepen. Kijk, Yuki is de beste MC van Nederland. En ik vond het heel erg jammer, Jordi ook, dat hij bij ons wegging en dat respecteren we. Maar Jordi en ik zijn de basis en wij zijn begonnen. Wij zijn van de muziek, wij zijn broers en wij gaan gewoon lekker door. Hoe is het nu zonder hem als je op pad gaat? Is dat anders? Nou ja, de eerste keer was ik, mag je best weten, heel zenuwachtig. En toen hadden we MC Iceman ingehuurd. Wij wilden eigenlijk dat Yuki nog een paar maanden bleef, maar dat wilde hij niet. En nou ja, goed, toen moesten we in één keer iemand anders vinden. Want we hebben wel, ik ben nu aan het praten, maar op podium praten is toch wel een ander dingetje. Ja. En toen hebben we MC Iceman ingehuurd, zo noem je dat. Maar dat ging onwijs goed. Yuki wilde dus eigenlijk soort van toch best wel snel stoppen. Hij had niet zin om nog een paar maanden door te gaan. Nou kijk, het was eigenlijk zo, januari, februari, dat is de komkommertijd bij ons. En in maart gaat het weer beginnen. En hij wilde eigenlijk gewoon niet meer beginnen. En opeens, van het een op ander moment, of zag je het wel aankomen? Nou, ik zag het niet aankomen, nee. Ik lag op de bank en hij stond bij mij aan de deur. En kwam hij het trieste nieuws vertellen, zeg maar, dat hij stopte, EP direct. Maar ja. Sander, zonder te veel te willen porren, hoor, maar dat doet toch ook een beetje zeer, of niet, als je maatje dat doet, zo plotseling? Ja, dat doet zeker zeer, want het was ook onze MC, maar ook onze vriend. Maar goed, kijk, je hebt gewoon ook soms zakelijk dat je dingetjes anders ziet. Maar we hadden geen ruzie, absoluut niet. Dus het was gewoon meer, ja, en misschien de koek was op en Yuki wil zijn eigen ding doen. Is met muziek bezig en hij schrijft en hij is heel creatief. Hebben jullie nog contact eigenlijk? Bel je nog wel eens met elkaar? Nou, donderdag had hij ons een appje gestuurd met Happy Release Day. Jongens, veel succes met jullie nieuwe plaat. En toen hebben we elkaar hartjes gestuurd. En dus all good, zeg maar. Komt die zoektocht er nog? Komt er een televisieprogramma? Want jullie zijn op zoektocht naar een nieuwe MC. Of blijft die Iceman? Nee, die Iceman is echt voor de bij. En we hebben ook gezegd, misschien moeten we geen vervanger zoeken voor Yuki, maar het scheelt een hoop geld, hè, Sander? Het scheelt heel veel geld. Maar ik zou het Henny zo gunnen om in de jury te zitten. Ja, Henny in de jury. Ja, we zijn echt in gesprek ook met verschillende partijen. En, voor het tv-programma? Nog wat breder dan alleen maar op zoek naar een MC. Hè. Maar ik kan niet te veel verklappen. Nog breder? Maar wat heb je nog meer nodig dan? Ja, hoe vet zou het zijn als je een eigen zanger of zangeres hebt in je groep? Maar ik ga meer niet vertellen. Maar een beetje op zo'n directachtige manier, toen ze Marcel zochten. Nog breder. Iets wat je elk jaar kan doen. Maar meer ga ik echt niet vertellen. Nee. Iets wat je elk jaar kan doen? Elk jaar een nieuwe zangeres. Ja, kijk. MC voor een jaar. Ik weet het niet, jongens. Ik ga niks meer verklappen. Wacht even hoor, iets wat je elk jaar terug kan laten komen. Ga jij maar even nadenken. Ik denk gewoon elk jaar een andere zangeres, denk ik. Ja, dat denk ik dan. Het is wel voor vast dan. Leuk, ja. Of een zanger. Ja, kan leuk zijn, toch? Dat is leuk, zeg. En dat en bij SBS. Maar kijk, stel nu iemand zit te luisteren. Wat kan diegene verwachten? Die denkt, ik wil graag. RTL. Nee, ik ga echt niet meer vertellen, jongens. Dat is echt... We zijn bezig met een format. En dat moet je gaan vastleggen. En dat moet... En er zijn allemaal partijen geïnteresseerd. Dus ja. Je hebt nog geen zender gevonden, Sander. Nee, nog geen zender. Nog geen zender voor Sander. Nee, geen zender voor Sander. Ik word gebeld over die top 1000. Ik weet al precies waar het allemaal over gaat. Jullie willen alles weten. Ja, maar we zijn ook vrienden, toch? Jullie zijn net een juice-programma. Sander, want dan gaan we even die plaat draaien waar we voor bellen. Oh ja, welke was het? Gaat Henny een rolletje krijgen op televisie? Voor oompje is er altijd plek. Oh, kijk, dat is wel heel gezellig. Oh, Sander, ga je bij ons vertellen als je meer weet? Dan laten we los. Jullie zijn de eerste die het weten, goed? Okay, waar bellen we eigenlijk voor? Ja. Waar bellen we voor? Waar bellen we voor? Vriend. Nee, je staat dus 13 keer in de Dutch 1000. En we zijn beland bij Whenever. We hebben Moment al gehad, Early in the Morning. Ze komt uit Amsterdam. Ja. Adrenaline, Queen of My Castle. En nu dus Whenever. Hoe heb je dat bij Shakira voor elkaar gekregen? Ja, je hebt Shakira, maar je hebt ook nog Gloria Estefan. Kennen jullie die? Ah, ja, tuurlijk. Ja, en de man, hè, tuurlijk. Volgens mij. De man produceert toch ook? Maar die hebben dus dat liedje geschreven. Dus, wat er zo is, wij hebben een versie gemaakt en die stuur je dan op en daar moet je dan goedkeuring voor krijgen, of niet. En ja, ze hebben dus onze versie gehoord, anders hadden we nooit akkoord gekregen. Maar ik kan je wel vertellen, ze hebben 100% publishing gehouden. Dus, Je hebt er geen cent aan verdiend. Nee, en als je ziet hoeveel streams wij hebben, dan hebben ze een hele goede deal gemaakt. Zo. Hij staat bij ons in de lijst op 480, Sander. We gaan hem draaien. Ja, heel leuk. En ik bel jullie als ik meer weet. Ja, tot snel. Sander van Crisscross Amsterdam. Whenever in de Dutch 1000 in de middagshow. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. Mama's bad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, your mom won't get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find your love. And that makes me small. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. Het beste uit Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 479. It seems like only yesterday. in a small cafe. You said, I think I fall in love with you. And I said, I feel the same way too. Although I knew that we could never be, and you could never belong to me, you became a favorite memory. Oh, I'm so crazy about you, I just can't do without you. I'll never find another you. Nobody else can walk the way you walk. Nobody else can talk the way you talk. Nobody else can love the way you love. Nobody else can touch the way you touch. Nobody else can do the things that you do. There is nobody like you. Nobody else. There's no one like you. Time or a place where we could meet face to face. Ever since we are worlds apart, there's a shadow hanging round my heart. I guess you're not that easy to forget. In fact, I haven't stopped loving you yet. Sometimes I wish that we had never met. Oh, I'm so crazy about you, I just can't do without you. I'll never find another you. Nobody else can walk the way you walk. Nobody else can talk the way you talk. Nobody else can love the way you love. Nobody else can touch the way you touch. Nobody else can do the things that you do. There is no. There's no one like you. Nobody Else, die staat op 479 in de Dutch 1000. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-30538. En zorg even dat je beller nummer 30 wordt. Ja, krijg je er niet één. Nee, twee. Het zijn er drie mensen, dan zit je Koningsdag geramd. Ga je naar Breda. 0909-30538, succes. Party Squad in de Dutch 1000. Lieden Nijburg op een dakterras. Reverse, laat een beat met de hardste bas. Terwijl Ruben naar me vraagt, komt die trek nog af. Dus ik twitter hem terug, rond een uur of wacht. Druk mijn peuk uit de stapper in de studio. Steen klein beetje Yves Saint Laurent. Zin en tekst, ik tape die track. En dit alles doe ik in een half uur of zo. Niemand in de game die doet wat ik doe. Want ik doe niet wat zij doet, doe niet wat jij doet. Doe niet wat een ander van me wil. Moet blij doen, niet zo tof doen, ik zal mij doen. Ze noemen me handsome, ze noemen me fashion. Ze noemen me magic, spring op het gek en clash. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Yeah, je zegt werk, maar ze willen een 16. En eens willen niggas mijn naam op een track zien. Ze noemen een nigga atje of je kent of je kent niet. Ben vast betaald als je mij in je tent ziet. I made it, get it all, yeah. Ik laat eten voor niemand, nigga, don't care. Je bent niet meer in de mode, nigga, Montclair. Weer een nieuwe track van Jerry om te pompen. Yeah, yeah. Ik krijg lobby, wat ik doe, what I does. Niggas om me heen zijn too fucked up. Die bitches om je heen zijn too chopped up. En alles wat ik zeg, I do, I does. Yeah, I do, I does. Ik hoef niet eens te praten en die broek gaat los. Ik kan je niet vertellen hoe die poot I was. Niet hangen met die tellen, want mijn lood gaat voor. Ik ga hard, yeah. Ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ze zeggen moet je Jason zien. Om wat ik doe voor de cost misschien. Omdat ik move als een boss misschien. Willen we allemaal onszelf graag flossen zien. Fuck dat, ik ben aan de linker. Yeah, en mijn seks worden dikker. Dus ik ga los, yeah. Chicks liggen maar. Godverdikke maar. Willen maar, dikken maar. Caucasian en cinema. Dark skin, porno stars, yeah, cinema. Ze rocken naar mijn mic, yeah, zingen de pingen maar. Zinnen van, ik heb zin in, ja. Die shit is niet normaal. Die shit is niet normaal, nee. Die shit is heftig, flikken naar je haren. 69, ik doe het allemaal. Ik wil wasted zijn, wasted zijn. Feesten als een beest met een dirty tape erbij. Hey, shorty face met mij, laat maar. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. The party squad, the party squad, the party squad, the party squad, the party squad, the party squad, the party squad, the party squad, mensen. Reverse. Ik ga hard op 478 in de Dutch 1000. Michai. Goedenavond. Wat zijn je plannen met Koningsdag volgende week? Eigenlijk barbecuen. Kan je nog vlees cancelen? Lukt dat? Kan het vuur nog uit? Ja, ik moet alles nog halen, dus... Oké, dus er staat nog niks op te warmen? Nee. Oh, goed zo. Wat je gaat er, Marina? Super! Ja, lekker! Wat leuk! Ben je wel eens geweest? Zeker. 2 jaar geleden. Ja. En vorig jaar. Nou, oh, hier? Ja, nou, ja, dat is ook, ook met gewonnen kaartjes van jullie toen, dus... Oké. Oh. Nou, dan weet je wat je gaat meemaken. Ik wil zeggen, dat gaat niet leuker worden, maar dat weet je dus al. Ja, klopt. Van harte, je gaat met 2 vrienden naar 50 Koningsdag in Breda. We zien je daar. Doei, doei. Dit is de middagshow van 538 met Betrapt op een Scheve om 6:15 zo direct. Ja. En stemjacht. Zeker, dat koffertje, 40.000 euro. Wie gaat het winnen? Maak ons los! Ja! En het nieuws, Iris, wat heb je mee? Max Verstappen krijgt een klein beetje zijn zin. De regels in de Formule 1 worden aangepast. En Marco Borsato in het Dutch 1000. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle flessen Lipton, 1 plus 1 gratis. En diverse Magnums, ook 1 plus 1 gratis. Ja, dat hoor je goed. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning.

volgende race in Miami bijvoorbeeld, volgende week al, gaan die veranderingen in. In kwalificaties kunnen ze dan minder energie terugwinnen en daardoor hoeven ze minder bezig te zijn met die energiebesparing en kunnen ze dus meer gewoon vol gas gaan. Dat is wel rijden. Fijn, precies. Dan kunnen ze zich gewoon focussen op het rijden. Ja, je bent een coureur, geen thermostaat. Ja, raar verhaal. De asielwetten gaan het morgen waarschijnlijk niet halen in de Eerste Kamer. D66 gaat tegenstemmen, werd net bekend. Daardoor wordt het lastig voor asielminister Van der Brink om een meerderheid te vinden. De PVV gaat ook tegenstemmen, want die zijn niet blij met de afzwakking van de wetten van toen nog minister Faber. Op muziekstreamingsdienst Deezer, de concurrent van Spotify, worden dagelijks bijna 75.000 door AI gemaakte liedjes geüpload. Dat is 44% van het totale aantal nieuwe liedjes. Deezer die verwijdert die muziek snel weer en daardoor is nu maar 1-3% door AI gemaakt. Drie actiegroepen die mogen op Koningsdag in Dokkum demonstreren langs de route, waarvan eentje dit jaar zegt extra groot te gaan uitpakken. De demonstranten zijn geen fan van het Koningshuis. Hoe kan dat nou? Ja. Ik zag onze kroonprinses dit weekend in Amsterdam. Toen dacht ik, wat mogen wij toch blij zijn met haar, toch? Ja, ik ben er totaal niet op tegen. Ik vind het wel lekker, wel rustig. Zeker als je al die kabinetten hebt die elke maar links-rechts vallen. Gewoon niet steady. Bij Trump weer gezien dat het hartstikke handig is ook, toch? In Dokkum zelf denken ze daar natuurlijk ook heel anders over. Zij hebben speciaal voor bezoek van koning Willem-Alexander een nieuw bankbiljet gemaakt. Daarop is hij als jonge prins te zien tijdens de Elfstedentocht van 1986 op het keerpunt in Dokkum. Bankbiljet. Ja. Mooi woord. Ik denk dat de koning ook dat woord gebruikt. Bankbiljet. Ja, een bankbiljet voor schoonmaken. Er worden maar 1986 van die speciale bankbiljetten gedrukt. Dus op is op. Vanavond is hij trouwens ook al in Dokkum, hè, voor het Koningsdagconcert. En dat is dan alvast een bedankje van de koning voor de gemeente voor het organiseren van zijn verjaardag. Sympathiek. Ja, zeker. Iris, dank je wel. Graag gedaan. De 538. Met nu, ja, René Karst, Stef Ekkel. Radio 538, 477. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ja, elke vrijdag is het raak, dan eet ik weer patat. Daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? Met chips en zware check. En als ik dan weer honger krijg, nog even langs de Mac. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buitenspel. Ik ben het beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei? zo rond een uur of twee. Ik heb spijt van al het eten en de dingen die ik deed. Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei? Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. En achteraf, dan zul je. Hey, goedenavond. Goed, en met jullie? Ja, goed, wij hebben wel zin om wat geld weg te geven. Ja, echt zoveel zin. Nou ja, dat lijkt mij heel erg leuk. Ken jij iemand die het wel wil hebben? Ja, op zich zouden wij het zelf wel graag willen hebben. Wij? Wie is wij? Ik en mijn man en mijn dochter. En waar willen jullie dat geld voor? Ja, jeetje. Er moet bij ons in huis nog wel wat dingetjes gebeuren. En dat zou wel mooi meegenomen zijn. Ik moet zeggen, hoe hoger het bedrag, hoe vaker ik huis hoor. Ja, en het is niet dat we een huis nog moeten verbouwen, nee, hoor. Nee, maar het is natuurlijk altijd wel... Het kost wel geld, hè? Ja, dat is het hem, hè. Hebben jullie met z'n drieën zijn jullie in conclaaf gegaan en ben jij de woordvoerder? Nee. Ik ben het echt zelf geweest. Ik zat in de auto en ik dacht... Ik denk dat die hetgene het is. En toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Zit je op mannetje of vrouwtje? Want dat wisselt nogal. Ik zit op vrouwtje. Vrouwtje, oké. Okay. We gaan luisteren naar het vrouwtje in koffer 10. Helemaal goed. Leuk. Leuk. Leuk. Nou, wie leuk. Is toch die leuk? Ja, ik denk dat het Bertie Steur is. Bertie Steur, wie is dat ook alweer? Ja, dat is Boerin Bertie. Ah, Boerin Bertie. Oh, jeetje, Bertie. Ja. Dat is even geleden. Ja, maar dat vind ik helemaal geen slechte. Jury is het Boerin Bertie voor 40.000 euro. Het antwoord is... Fout. Oh. Helaas, Daphne. Geen 40.000 euro, maar een reiskoffer van de Postcode Loterij krijg je. Nou, hartstikke leuk toch. Bedankt voor het meedoen. Ja, top. Hey, dank jullie wel, hè. En blijf luisteren voor Betrapt op een Scheve zometeen. Je weet niet wat je hoort. Ja, echt. Nou, komt goed. Oké, fijne avond. Hey, dank je wel, hè. Doei. 538. Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 476. zie me nog staan met mijn wodka Red Bull. En ik had hem hoger verwacht eigenlijk, Gekko. Het is toch een van ik de... ook, eerlijk gezegd. Wat een wereldplaats. Ja. Op 476 ook een prima eervolle... Oh, ja. En er zijn zoveel leuke nummers, hè. Je moet kiezen. Linker rijtje. Kom maar bij mij van Marco Borsato. Ik wel meteen in de Dutch Huizen. Prachtig. Pak, het is 7:15. Het is hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, Betrapt op een Scheve om 7:15. Tof dat je mee wilt doen, want je hebt ook iets meegemaakt. Ja, zeker. Ik ging een avondje stappen met een paar maten. Potje poelen. En ik kom thuis. Ik doe de slaapkamerdeur open. En ik zie mijn vrouw met mijn zus, standje 69. Nee, man! Nee. Dat nee, ik geloof dit niet. Je vrouw met je zus? Ik kan het ook niet helpen. Dus, nou ja, ik zei natuurlijk meteen van... Ja, oké, dit is wel klaar. Maar waarom heb je geen leuke vriendin uitgezocht? Dus, maar goed, ik ben meteen weer teruggegaan naar de kroeg en ik ben daar gaan drinken. Nee, Michiel, wacht even. Dit gaat veel en veel te vlug. Dit is ongelooflijk. Jij komt binnen en je ziet je zus met je vriendin. Ja, met mijn vrouw, ja. Met je vrouw? Daar was je mee getrouwd. En had jij het vermoeden dat die twee elkaar leuk vonden? Nee, dat niet, nee. Maar ik wist wel dat mijn vrouw een beetje biseksueel was. Maar dat ze dan mijn zus uitzoekt, ja, dat had ik natuurlijk niet begrepen. En wat is dan erger, om je zus zo te zien of je vrouw? Mijn zus. Ja, toch? Ja, maar je lacht er nu om, man. Jezus. Hoe reageerde zij? Het is al 1995 is het gebeurd. Ja, dus maar toch. Dat is helemaal niet zo. Jij stond daar in die deuropening en hoe reageerde zij? Ja, helemaal geschokt natuurlijk. Van, oh, kut. En heb je daar nog gesproken een rood daarna? Hoofd. Ja, dat snap ik. Helemaal intensief bezig. Ja, precies. Nee, ik heb mijn zus nog wel gesproken. En mijn ex natuurlijk ook. Maar, Ja, kijk, want kijk, je ex is op een gegeven moment je ex, maar je zus blijft altijd je zus. Ja, maar ja, dat is klaar. De relatie is klaar? Nou ja, al lang. Ja. Dat is al bij hun ook al klaar, maar ik ben mijn zus natuurlijk ook. Echt waar? Ja, ik noem dat hoogverraad. Ja, dat snap echt ik. Echt waar? Ja, je zus met je vrouw? Ja, ik vind het... Ja, het is een hele gekke combinatie gaat er in mijn hoofd. Ik denk, ja. Ja, maar zou jij dat vergeven dan? Van je zus? Precies. Ja, mijn zus met mijn man. Ja? Ja, nee, dat zou ik ook niet vergeten. Wauw, Michiel. Ja, wat fucked up is deze, zeg. Ja, nou, ik ben daarna ook meteen lekker op vakantie gegaan naar Italië met een maat. En holla, idee. Ja, je hebt een flink feestje gehad. Zeker. Goh. Wauw. Ja. Joh, maar ik ben helemaal gelukkig nu, dus ja, goed zo, Michiel. Nou, thanks voor het vertellen. Ja, is goed. Ja, en mocht je nou zitten te luisteren en denken... Nou, ik heb ook een keer iemand betrapt. Misschien ook wel op zo'n manier, of misschien op een hele andere manier. Heb je een keer iemand betrapt of vreemd gaan? Laat het even weten. Ja, stuur ons even een berichtje. Zet in dat berichtje betrapt en dan bellen we je terug. Ja, en dat kan allemaal in de 538-app. Dus in de 538 berichtje sturen met betrapt erin, bellen we terug. Ja, Michiel, dankjewel. Yo, later. Fijne uitzending. 475. Kom maar bij mij. Dan zet ik alles opzij. Kom maar bij mij. Huil lekker uit. En laat je tranen vrij. Zeg maar even niets. Laat je ongedwongen gaan. Stort je hart maar uit. En maak een einde aan je pijn. Kom maar bij mij. Slik nou je tranen niet door. Zo bij mij, lucht dat je even op, dus kom maar even hier. En vertrouw me nou maar weer, open als een kind. Misschien vergeet je je verdriet. En vertel me wat er is. Ga je verdriet niet uit. Ja, ik denk dat er zoveel mensen nu in een auto mee hebben zitten te schreeuwen. Daar komen wij er zo hard doorheen, sorry daarvoor. Helemaal uit de mood. Maar wat zitten wij in een glitch in de lijst? Want deze had toch ook hoger moeten? Ja, maar wij hebben die lijst niet bepaald. Dat is ook waar. Je kan daar eigenlijk geen op een aanmerking Of het geeft gewoon aan wat een goede lijst is. Dat is een. Ja, kom maar bij mij, Marco Borsato op 475. Wat betekent dit alles voor de hotline? Ja, die is ook komen te vervallen door al die leuke stemmers op de Dutch 1000. We gaan gewoon lekker door zo meteen. We gaan lekker door zo, hè? Kijk, dat is goed nieuws. Door met die Dutch 1000 deze hele week trouwens hier op 538. Maar ook zo meteen met Floris. Kensington op 474. Dan doen we dit. Dutch 1000. Wil je niet nog één nacht bij me zijn? Radio 538. Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur...